günüm yarın olsa ya da hep yeni baştan. Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan. Geriye ne kalırdı yaşananları atsan. Seni bir daha yaşamak isterim aslında. Beni al kucağına, elini benimle sar. Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni almadığın an ölürüm beni al. Erken uykudan uyandım. Sana böyle uzakken seni bir daha sevdim. Yanına gelebilsem bir daha dönmezdim. Beni al kucağına,